اب حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ کیا پیچھے چھوڑ کر گئے, ماشاءاللہ 3 مکان 4 کوٹھیاں 15 گائے اور 16 بھینسیں اور 2 اونٹ اور اتنے کپڑے جوڑے اور اتنے پلنگ اور اسلحہ نہیں ہے پیچھے. اور میں نے نبی دنیا سے گئے ہیں, 1 جوڑا کپڑے کا چھوڑ کے گئے, 11 تلواریں چھوڑ کر گئے. تو حاجی صاحب نبی کے طریقے پر اگر وراثت چھوڑنی ہے تو مرو پیچھے کچھ اسلحہ بھی چھوڑ کے جاؤ, تاکہ گھر والے وہ اٹھا کے مجاہدوں کو دے دیں گے, مجاہد جتنی گولیاں چلائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک تیر چلایا کان لہ نور یوم القیامہ, قیامت کے اندھیرے میں اللہ اس کو نور عطا فرما دیں گے, ایک تیر. اور یہ جو ہے کہ آدمی اس میں چلتا ہے, ایک صحابی تھے بہت بڑھاپے کی حالت میں, تیر مارتے تھے اور پھر جاتے, جا کے دیکھتے صحیح لگا کہ نہیں, پھر واپس آتے, پھر جاتے. کسی نے کہا کہ حضرت بڑھاپے میں اتنی مشقت, بوڑھے ہو گئے آپ اور اتنے جہاد آپ نے کیا, آپ حضور کے ساتھ جہاد کیا آپ نے, صدیق اکبر کے ساتھ آپ نے جہاد کیا, فاروق اعظم کے ساتھ, یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی, من تعلم الرمی ثم نسیہ فلیس منا, جو شخص تیر اندازی سیکھ کر اسے بھلا دے وہ ہم میں سے نہیں. اور فرمایا دو صحابہ تھے وہ آپس میں تیر اندازی کرے, بوڑھے دونوں, دونوں بابے بہت بوڑھے, 80-80 90-90 سال کے, ایسا ایسا اٹھتے ہیں تیر مارتے ہیں, وہ بھی ہمت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ جو ہدف کے درمیان چلے گا, مثلا آپ نے یہ اس اسپیکر کو ہدف بنایا, تیر مارا, پھر جا کے دیکھنے کے لیے چلے, تو یہ چلنا جنت میں چلنا شمار ہوگا, یعنی جو یہ قدم چلے گا اللہ اسے جنت میں ضرور چلائے گا. اب یہ سنت پوری کی آپ میں سے کسی نے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ یہ سنت پوری کریں, فائر کریں, پھر جا کے دیکھیں, پھر واپس آئیں. اگر آپ کو اپنے دل سے گناہ نکل کے اور دل پاک ہوتا محسوس نہ ہو تو آپ کے ان قدموں میں اللہ پاک نے اسلام کی, قرآن کی, دین کی حفاظت رکھی ہے میرے بھائی. اس کے لیے قرآن کی یہ نص قطعی موجود ہے. اور یہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم میں جہاد کے اور جتنے معنی ہیں وہ مراد لے سکتے ہیں کیا؟ فلانا نفس کے ذات اور دل کے ذات اور آنکھوں کے ذات اور سر کے ذات, اس میں تو حفاظت اور اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جہاد کے معنی بھی متعین ہے, حکم بھی واضح. آگے لڑنے کے 2 طریقے بتا رہے ہیں, فنفرو سباتن, نکلو الگ الگ دستے بنا کے, جس کو پشتو میں چرکئی جنگ کہتے ہیں, یعنی حرب عصابات, یہ اللہ نے سکھائی ہے. فنفرو سباتن, نکلو الگ الگ چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے, ابن فرو جمیا ای جیشن واحدن مجتمعین, یا ایک بڑا لشکر بنا کے چلو. اللہ پاک نے 3 کام اپنے نبی کو بتائے, خذو حذرکم, نبی نے ہتھیار خریدنا شروع کیے. اپنے گھر کا آٹا گندم دال بعد میں خریدتے تھے, ہتھیار پہلے خریدتے تھے. نبی کے مکان کی دیواریں کچی تھی, چھت کھجور کی تھی, لیکن اللہ کے نبی گھوڑے خریدتے تھے. چنانچہ گھوڑوں کی خریدنے کی ترتیب آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. پہلے مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے, مال غنیمت آیا, حضور نے سب سے پہلے اور گھوڑے خریدے, یہاں تک کہ تعداد 100 ہوئی, پھر 200 ہوئی, پھر 600 ہوئی. اللہ کے نبی نے گھوڑوں کا لشکر خود تیار فرمایا. اور حضور کو پتا چلا کہ بنو حنیفہ والے لوگ جو ہیں وہ کوئی خاص تلوار بناتے ہیں, عربوں کی ہندی تلوار, تلوار محنت, سیف محنت مشہور تھی اور بنو حنیفہ کی. حضور نے کہا ہمارے لیے بھی لاؤ, پیسے دیے, وہ تلوار منگائی. اور پھر محبت دیکھو, ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں کے لوگ ٹرکوں کے اوپر ایوب خان کا فوٹو بناتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں, کپڑے لٹکاتے ہیں, اپنے سائیکل سکوٹر کو سنوارتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی تلوار کا دستہ چاندی کا بنوایا تھا, باقاعدہ چاندی کا دستہ. کتنا عشق تھا اسلحے کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے حکم دیا. دوسرا حکم, فنفرو سباتن, نکلو الگ الگ, یعنی گوریلا جنگ کرو. میرے نبی نے گوریلا جنگ کا جال بچھا دیا. کعب بن اشرف یہودی کا پتا چلا, ایک چھوٹا سا دستہ مقرر, جاؤ, وہ اس کا سر کاٹ کے آگے. خالد بن سفیان حضری کا پتا چلا, ایک دستہ ادھر. ایک یہودیہ تھی جس کا نام اسماء تھا, اس کے لیے ایک صحابی کو مقرر فرمایا, وہ گئے جا کے اس کا کام ختم. یہ تقریباً کئی ایسی مہمیں ہیں جو حضور پاک نے فن فروز سباتن پر عمل کرتے ہوئے بھیجی تھی, اور ٹارگٹ کر کے متعین کر کے کئی بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا تھا. اس لیے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے اماموں کو ختم کر دو گے تو نیچے والے پھر خود ہی مسلمان ہو جائیں گے, امت کا اس میں بھلا ہو جائے گا. اللہ نے حکم دیا, نبی نے حکم پورا کیا. اب انفروا جمیعا, یا تم نکلو جمیا ای جیشن واحدن لشکر بنا کے تو اللہ کے نبی بدر میں لشکر لے کر گئے, احد میں, تبوک میں, فتح مکہ میں, حنین میں, ثقیف میں, طائف میں, حوازن میں, ان تمام جگہوں پہ آپ لشکر لے کر گئے تو آپ نے اس پر بھی عمل کیا. آپ فرمایا کہ تمہارے اندر کچھ منافق لوگ گھسے ہوئے ہیں, وہ آخری وقت میں نکلنے سے بہانے بنائیں گے تاکہ اور لوگوں کو بھی روک سکیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبْطِئَنَّ, اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لازمن تاخیر کریں گے, جاتے ہوئے ذرا پریشان ہو جائیں گے کہ نہیں جاتے, گھر کا مسئلہ ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت, دشمن تم پہ غالب ہو جائیں, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, تو وہ کہے گا اللہ نے مجھ پر انعام کیا, اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں گیا, میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں پہنچے اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح غنیمت وغیرہ ملے, لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, تو وہ کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی یاری دوستی ہی نہیں ہے. یا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ, کہ ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا, فافوز فوزا عظیما, تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی یعنی مال غنیمت ملتا. اگر اس کا تم سے تعلق ہوتا تو تمہاری فتح پہ خود خوش ہو جاتا, لیکن خوش نہیں ہوتا, اپنی حسرت ہو رہی ہے کہ میں چلا جاتا تو غنیمت مل جاتی. اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ منافق جو بھی کرتے رہیں پر میرے بندو تم نے ایسا نہیں کرنا, فل یقاتل, پس لڑنا چاہیے, یہ امر کا صیغہ ہے, پس لڑے فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں. الذین, وہ لوگ, یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, جو دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں. سبحان اللہ, دنیا کی گھٹیا سی کمزور سی زندگی دے کے اللہ کو, یا اللہ میری یہ زندگی لے لے مجھے آخرت کی زندگی دے دے. تو جو یہ سودا کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے گھر کا گندا سا سامان دے کے بڑی بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ملکن عظیمہ, ان کو چاہیے کہ پھر قتال کے میدان میں آ جائیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو شخص لڑے گا اللہ کے رستے میں, فَيُقْتَلْ, پھر مارا جائے گا. پہلے اللہ نے مغلوب کا ذکر کیا کہ مغلوب کو زیادہ اجر ملتا ہے, کیونکہ غالب کو تو فتح کی خوشی کی شکل میں تھوڑا سا اجر دنیا میں مل گیا, جو مغلوب ہو کے شہید ہو گیا اس کا تو پورا اجر آخرت میں محفوظ ہے. اس لیے جو مارا جائے وہ محروم نہیں, وہ تو زیادہ پانے والا ہے. فَيُقْتَلْ, پھر مارا جائے, او یغلب, یا غالب ہو جائے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے. وَمَا لَكُمْ, اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, وَمَا لَكُمْ, کیا ہو گیا تمہیں, لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ تم اللہ کے رستے میں قتال نہیں کرتے ہو. یہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے, آپ کا اللہ آپ سے کہہ رہا ہے. ہر مسلمان سوچے کہ اللہ خود مجھ سے کہتے ہوئے کہہ رہا ہے. وَمَا لَكُمْ, کیا ہو گیا تجھے, کیا ہو گیا, یہ دنیا کی زندگی اچھی لگ گئی تجھے. لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں قتال نہیں کرتے ہو. والمستضعفین من الرجال, اور ان کمزور مسلمانوں کے واسطے, ان کمزوروں کے واسطے جو مردوں میں سے ہیں, والنساء عورتوں میں سے ہیں, والولدان بچوں میں سے ہیں, الذین یقولون, جو کہتے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, یا اللہ مجھے نکال دے اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں, واجعل لنا من لدنک ولیا, اور ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج دے, واجعل لنا من لدنک نصیرا, اور ہمارے لیے کوئی مدد بھیج دے. مسلمانوں, اللہ کے لیے لڑو, اور ان مردوں, عورتوں, بچوں کے لیے لڑو جو کافروں کے ملکوں میں پھنسے ہوئے یا اپنے مفتوحہ علاقوں میں پھنسے ہوئے اللہ سے راتوں کو اٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. اگر تم پہنچ گئے ان کی مدد کو تو گویا کہ تم ان کی دعا کی قبولیت بن جاؤ گے اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے, اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر اے موج حوادث, ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں, پھر یہ طوفان کبھی تمہارے گھر بھی آئے گا, تم بھی چیخو گے. سنو, الذین آمنوا, جو لوگ ایمان والے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں, جن کو ایمان کا دعویٰ ہے وہ قتال کرتے ہیں. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کے رستے میں لڑتے ہیں. طاغوت کہتے ہیں شیطان کو, اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہے. تو جو ایسی طاقتوں کے ساتھ کولیشن بنائیں گے جو اسلام کے ساتھ کھڑی ہوں, ان کے لیے سخت وعید ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اس لیے جو لوگ اندیکھے غلطی میں کافروں کی طرف سے چلتے ہیں, لڑتے ہیں, اللہ پاک نے ان کے لیے سخت وعید فرمائی کہ یہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں, اسلام کی طرف نہیں جا رہا. مسلمان صرف ایک اللہ کے لیے جان دے سکتا ہے. مسلمان کی جان گھٹیا نہیں ہے کہ وہ قوم کے لیے دے، برادری کے لیے دے، قبیلے کے لیے دے، یا کسی کافر کے لیے دے، یا کسی تنخواہ کے لیے دے، مسلمان کی جان گھٹیا نہیں ہے، یہ جان مسلمان کے پاس امانت ہے، یہ جسم کی اعضا امانت ہیں۔ آج لوگ مر جاتے ہیں، میں مر جاؤں گا جی میری آنکھیں فلاں کو دے دینا، یہ آنکھیں تیرے باپ کی ہیں کہ تو پیچھے کسی کو دے کے جا رہا ہے؟ یہ اللہ نے بطور امانت دی، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کرے۔ اللہ کی امانت خود اسی کو واپس کی جا سکتی ہے۔ انسانی ہمدردی، انسانی، بہت شور ہے کہ مولویوں کو انسانی ہمدردی نہیں ہے جی، آنکھیں دینے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں دینے کے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آج ہندوستان میں کئی ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں، جو ایک ڈاکٹر مل جاتا ہے ایک ڈاکو مل جاتا ہے، ڈاکو بچہ اغوا کر کے لاتا ہے اور ڈاکٹر جلدی جلدی آپریشن کر کے اس کا گردہ نکالتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو سی کے واپس گھر چھوڑاتے ہیں جا کے، اور کچھ عرصے بعد وہی مر جاتا ہے گردے سے۔ زیادہ عرصہ ہر آدمی نہیں جی سکتا جس کی بات اتنی کمزور ہو، غریب علاقے کا رہنے والا ہو۔ قبروں کے مردے نکال کر فروخت کیے جاتے ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا، بڑے بڑے نیک حاجی اس بزنس میں، سفید داڑھی، تسبیح، ٹک ٹک ٹک، پتہ چلے گا بعد میں کہ مردے بیچتے ہیں، اور اس کی کھوپڑی کاٹ کے وہ اس کو اس کھوپڑی کے اندر اوپر سے اس میں سوراخ کر کے وہ پیالے بنتے ہیں، وہ نیپال میں بکتے ہیں، سیاح لے جاتے ہیں، اس میں شراب پیتے ہیں جا کے۔ اس کے پیٹ کے اندر کی جو اوجڑی ہے اس کو نکال کے کاٹ کے اس میں ایک دوائی بھری جاتی ہے، تین چار دن میں وہ گل سڑ جاتی ہے، اس دوائی سے نشہ تیار ہوتا ہے، یہ امریکہ میں فروخت ہوتا ہے، اور ہیروئن سے زیادہ ریٹ ہے اس کے۔ میں آپ لوگوں کو تجارت کا وہ بتا رہا ہوں کہ کتنی زبردست بزنس ہو رہے ہیں مہذب دنیا کے اندر۔ ہیروئن کا ریٹ اگر ایک لاکھ روپے، ایک لاکھ ڈالر کے اندر ایک کلو ملتی ہے، تو وہ جو مردے کے پیٹ میں بنائی جاتی ہے اس کی تو کئی لاکھ ڈالر جا کے قیمت بنتی ہے، اور اعضا باقی بک جاتے ہیں میڈیکل والوں کو، کوئی پیشاب والی جگہ اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ مسلمان لڑکیاں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں اس کا چیک اپ کر رہی ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، اور جو فلاں چیز فلاں کو بیچ دی، فلاں چیز فلاں کو بیچ دی، پورا انسان سر سے پاؤں تک بک جاتا ہے، پورا انسان۔ اور لوگ کثرت کے ساتھ اغوا کیے جاتے ہیں، کسی کا گردہ نکال لیا، کسی کی کوئی آنکھ اندر سے کاٹ لی، کسی کی، وہ مالدار کے ہاں جا کے فٹ ہوتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ شیخ صاحب کے یہاں واقعہ لکھا تھا کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، تو حکیموں نے اسے کہا کہ تیرا علاج تبھی ممکن ہوگا کہ جب کسی فلاں کسی انسان کا پتا تو استعمال کرے گا۔ وہ ایک لڑکے کے اندر وہ تھا پتا، اس بیچارے کو لائے، لمبا واقعہ ہے۔ بلاخر اس بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ مجھے موت دیتا ہے تو دے دے، میں اپنی وجہ سے کسی کو ختم نہیں کروں گا۔ آج انسانوں کی وجہ سے انسان قتل ہو رہے ہیں۔ تو جان صرف اللہ کے لیے دی جا سکتی۔ جو لوگ کافروں کی طرف سے صرف چار پانچ ہزار سو تنخواہ کے لیے فلاں کے لیے پہنچ جاتے ہیں، فلاں انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو گئے جا کے فلاں کی، اللہ سے ڈریں، اپنی جان اللہ کو دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان، پس شیطان کے حمایتیوں سے لڑو، شیطان کے یاروں سے لڑو۔ ان كيد الشيطان كان ضعيفا، شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے۔ پورے قرآن پاک کی ایک کوشش ہے، اللہ کرے یہ کوشش ہمارے اوپر کامیاب ہو جائے۔ قرآن کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے کافروں کا روب نکل جائے۔ بس یہ کافر اپنے اسلحے کے زور پہ حکومت نہیں کرتے، اپنے روب کے ڈر سے حکومت کرتے۔ یہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں نا انٹرنیٹ والے، اور یہ اپنے گھر میں چھت کے سے جب اس میں برامدے میں آتے ہیں نا، تو آپس میں کہتے ہیں یار یہاں بات مت کرو، اوپر سے ان کا سیارتا دیکھ رہا ہوگا، پھر چھپ جاتے ہیں اندر جا کے کمروں کے اندر۔ ایسا روب ان کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہے۔ یہ دنیا میں جو حکومتیں ہیں یہ اپنے روب سے، یہ سوویت یونین کتنا روب تھا، یہاں صبح سرحد کے اندر، بلوچستان کے اندر ہر پتھر کے نیچے ایک کامریڈ نظر آتا تھا کہ یہ بھی کمیونسٹ ہے، یہ بھی کمیونسٹ ہے، آپس میں ملتے تھے جی میں بھی کامریڈ ہوں، میں بھی کامریڈ ہوں، خدا کو گالیاں دے رہے ہیں، رسول کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ کیا تھا، اس کا روب تھا۔ جب افغانستان میں اس کو مار پڑی وہ روب ختم ہو گیا، جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح سے اللہ پاک ہر کافر کا روب ختم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کافر کے پیچھے جو اصل پاور ہے وہ شیطان کی ہے، جب شیطان کمزور ہے تو کافر بھی کمزور ہوگا۔ ان لکید الشیطان کان ضعیفا الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو زکات دیتے رہو۔ یہ مکہ میں مسلمان آتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، تو حکم ملتا تھا ابھی اپنے ہاتھ روکو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، اللہ اللہ کرو، پھر کچھ عرصے بعد تمہیں اجازت ملے گی۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب ان پہ لڑائی کو فرض کر دیا گیا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ تو ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ ڈر ہو اللہ کا او اشد خشیہ یا اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگے اللہ کا ڈر تو تھوڑا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور انسان پتہ نہیں کیسے گندے گندے گناہ کر لیتا ہے اور لیکن کافروں کا ڈر بعض لوگوں کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ ہے وقالوا وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال تو نے ہم پر لڑائی کو کیوں فرض کر دیا لولا اخرتنا الی اجل قریب ہمیں کچھ تھوڑے مدت تک اور کیوں نہیں مہلت دی قل متاع الدنیا قلیل آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا نفع ویسے ہی تھوڑا ہے اگر تمہیں 1000 سال کی زندگی دے دی جائے تب بھی تھوڑی ہے 10000 سال کی دے دی جائے تب بھی تھوڑی ہے دنیا کا نفع تو ہے ہی تھوڑا انسان کو نہ ماضی کے مزے یاد ہیں نہ ماضی کی پریشانیاں یاد ہیں ماضی میں آپ نے کوئی رات بھوکی گزاری ہوگی آج آپ کو یاد نہیں ہے کوئی رات اچھی کھانا کھا کے گزاری ہوگی آج یاد نہیں ہے دنیا فانی ہے اس کے مزے فانی ہیں تو ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو والآخرت خیر لمن اتقا اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں ولا تظلمون فتیلا اور تم پر ایک دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تمہیں پکڑ لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ تو جب موت ہر جگہ آنی ہے تو کیوں کہہ رہے ہو جی ابھی جہاد نہ ہوتا تو آگے چل کے ہوتا تو شادی کے بعد ہوتا موت کا تو ٹائم مقرر ہے اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تمہیں پکڑ لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہوگے اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تمہیں پکڑ لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اگر ان لوگوں کو کوئی اچھائی ملتی ہے یقول هذه من عند اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اگر کچھ برائی پہنچتی ہے تو اے نبی آپ کو الزام دیتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ اس قوم کو کیا ہو گیا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اے نبی آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو آپ کو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے خطاب حضور کو ہے ظاہری طور پہ لیکن اصل میں امت کے افراد کو ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اور ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے خدا بنا کے نہیں بھیجا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی فَمَن تَوَلَّى اور جو الٹا پھرا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ غمگین ہوتے ہیں دل پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ فلاں جہنم میں جا رہا ہے پھر روتے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ رسول ہیں آپ بات پہنچا دیجئے جو آپ کی بات مانے گا وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا باقی آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہو کہ فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا فلاں مومن کیوں نہیں ہوا تھا وَيَقُولُونَ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں طَاعَةٌ اَيْ أَمُرُنَا طَاعَةٌ لَكَ أَمُرُنَا طَاعَةٌ لَكَ کہ ہمارا کام تو بس آپ کی اطاعت کرنا ہے آگے میٹھے منہ بولتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ اور جب آپ کے ہاں سے باہر نکل کے جاتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مشورہ کرتا ہے ان میں سے کچھ لوگ غیر الذی تقول اس چیز کا جو آپ نے نہیں کہی جو آپ نے نہیں فرمائی اس کے علاوہ کا مشورہ کرتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکھتا ہے ان کے مشوروں کو جو راتوں کو وہ کرتے ہیں فاعرض عنہم آپ ان سے اعراض کیجئے وتوکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے کس کس کی سازش کو آپ دیکھیں گے کس کس کی زبان کو آپ پکڑیں گے ہر آدمی کے منہ میں زبان ہے جو منافق ہو جاتا ہے وہ بکتا ہی رہتا ہے سازشیں کرتے ہی رہتے ہیں نہ آپ کسی کی سازش سے ڈریں نہ کسی کے پروپیگنڈے سے گھبرائیں اللہ پر بھروسہ کریں وکفا باللہ وکیلا اللہ کافی ہے بطور کارساز کے افلا یتدبرون القرآن کاش یہ منافق قرآن میں غور کرتے اور پھر یہ جہاد کو بھی سمجھ جاتے اور آپ کی شان کو بھی سمجھ جاتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو اس میں بہت اختلاف دیکھتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ان منافقوں کے پاس جب کوئی امن یا خوف کی بات آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں خبر آ گئی کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. اب ایک نے دوسرے کے کان میں, اس نے پھر تھوڑا سا اضافہ کر کے تیسرے کے کان میں, پورے مدینہ میں تشویش توڑ گئی کہ کیا ہوگی. کبھی حضور کے گھر کی کوئی بات نہ, اعوذ باللہ, ایسے اڑا کر افواہیں, جیسے اس زمانے کے اندر لوگ پمفلٹ, رسالے, اشتہارات کے ذریعے ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں, اس زمانے میں وہ افواہوں کے ذریعے سے کانوں میں خوف پھیلا دیا, ڈر پھیلا دیا. تو کہا کہ ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے, نقصان اٹھائیں گے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اگر وہ خبر لوٹا دیتے رسول کی طرف, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا اپنے ذمہ داروں کی طرف, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ, تو اس کی تحقیق کر لیتے وہ لوگ, يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, جو ان میں سے اہل تحقیق ہیں. اس کا تعلق اجتہاد اور تقلید کے ساتھ بھی ہے, زائد کا وقت کی تنگی ہے, ورنہ میں اس مسئلے, یہ بھی ہمارا مخصوص مسئلہ ہے اجتہاد و تقلید کا, میں یہ مسئلہ حضرات کو عرض کرتا, لیکن آیتیں بھی بہت ہیں اور موضوعات بھی بہت ہیں, اس لیے معذرت کے ساتھ آگے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمت, اگر اللہ کا فضل آپ پر, اس کی رحمت نہ ہوتی, لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, تم سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے تھوڑے سو کو چھوڑ کے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو بچا لیتا ہے. ورنہ ان منافقین کا پروپیگنڈا, ان کی باتیں, ان کے وسوسے بڑے بڑوں کے پاؤں ہلا دیتی ہیں. یار چلو باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں, یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, باقی ساری باتیں اچھی ہیں مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, باقی تو جی ہم تو نبی کے ساتھ ہیں, اطاعت میں ہیں, ہم تو بالکل جماعت, لیکن اگر یہ کام نہ ہوتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا. اس طرح کر کر کے ایک ایک کو شیطان کے پیچھے, ایک ایک کو شیطان کے پیچھے, ایک ایک کو شیطان کے پیچھے. فرمایا اللہ کا فضل ہے بچ جاتے ہو, ورنہ ان منافقوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا. اب ساری دنیا کے کافر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس لڑائی کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے اللہ پاک نے بتا دیے, نسخے لکھنے اپنے پاس. جو اس نسخے پہ عمل کرے گا, مسلمانوں کا حاکم حکمران, مسلمانوں کا خلیفہ, ان کا امیر, یا عامۃ المسلمین کے علماء, اللہ پاک کافروں کی جنگ کو روک دے گا اور اللہ خود لڑنے کے لیے آ جائے گا. اور جو ان دو طریقوں کے سوا کسی اور طریقے سے کافروں کو روکنا چاہیں گے تو کافر بے حیا ہیں, وہ اور سخت حملہ کریں گے. پہلا, فقاتل فی سبیل اللہ, اے نبی آپ خود اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نکل جائیں. لا تکلف الا نفسك, آپ پر نہیں ہے مگر آپ کی ذمہ داری. دوسرا کام, وحرِّض المؤمنین, آپ ایمان والوں کو بھی لڑائی پر ابھاریے. رغب نہیں فرمایا کہ ترغیب دیجیے, ادعو نہیں فرمایا کہ دعوت دیجیے, اور بیان نہیں فرمایا کہ بیان کیجیے. حرِّض, حرَّض یحرِّض تحریضا, حلا اللہ لولا لوما, الفاظ تحریض و تحریض, ابھارے, ایسا ابھار دے کہ پھر کچھ یاد ہی نہ رہے, گھر بار بچے بیوی سب بھول جائیں, ایسا ان کو جنگ کے اوپر کھڑا کر. وحرِّض المؤمنین, اور ان کو تاکید کے ساتھ دعوت دیجیے قتال کی. جب یہ دو کام آپ کر لیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں باقی کام میرے ذمے. اَتَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا, قریب ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے گا, کافر ڈر جائیں گے. وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا, اور اگر کافر لڑنے آ بھی گئے تو اللہ خود بہت سخت جنگ کرنے والا ہے, بہت زبردست جنگ جو ہے. واللہ اشد باسا, اللہ سخت جنگ والا ہے, وہ اشد تنکیلا, اور سخت پکڑ والا ہے. اللہ کے نبی کو دو حکم دیے گئے, فقاتل, اے نبی آپ خود لڑنے کے لیے نکلیے. تو قتال کو انتہا پسندی, دہشت گردی کہنے والے اللہ کو گالی دیتے ہیں, اس لیے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ قاتل, آپ قتال کے لیے نکلیے. جاہد فرما دیتے تو ہم بہت سارے جہاد بنا لیتے, اللہ پاک نے ہماری تاویلوں سے حفاظت فرمائی اور فرمایا فقاتل, ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی اور نہیں نکلتا نہ نکلے, آپ اکیلے نکل جائیں. اگر مسلمانوں کا حکمران سچا حکمران ہو اور وہ اکیلا لڑنے کا فیصلہ کر لے, اللہ تب بھی اس کی مدد فرمائے گا. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جب غزوہ بدر صغرہ کا وقت آیا, آپ نے لوگوں سے کہا بھائی نکلو, تو منافقین کا پروپیگنڈا تھا, شور تھا, شہداء کے گھروں میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے کہ دیکھو احد میں تمہارے 70 مروا دیے, ادھر گھومتے تھے, کہہ کے لگاتے تھے رستوں میں کھڑے ہو کر, دیکھا جی نبی کو مار کھا کے آ گیا فلاں فلاں, تو اثر تھا لوگوں پہ. جب حضور نے دعوت دی کہ بدر صغرہ آ گیا, ابو سفیان سے وعدہ ہے نکلو, لوگ کچھ تردد میں تھے, اللہ نے نبی سے کہا کوئی نہیں نکلتا, چھوڑ دو ان کو, آپ اکیلے نکل جاؤ. تو حضور نے اعلان کیا کہ اگر کوئی نہ نکلا تو میں اکیلا نکل کر جاؤں گا, اکیلا نکل کر جاؤں گا. پھر دوسرا حکم دیا کہ وحرِّض المؤمنین, ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے. جب حضور نے ایمان والوں کو ابھارا 70 آدمی تیار ہوں صرف, ابھی اثر تھا, اس پروپیگنڈے کا اس نفاق کا اثر تھا، 70 آدمی نکلے صرف، پھر ان 70 کو لے کے جب حضور گئے اللہ پاک نے ابو سفیان کو وہیں روک لیا اور ابو سفیان کو آنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کا حکمران ڈرنے گھبرانے کی بجائے قاتل پہ عمل کرے اور قوم میں اعلان جہاد کر دے اور پھر مقابلے کے لیے میدان میں نکل پڑے، اللہ کافروں کو روکے گا، یہ آسمان سے اترا ہوا وعدہ ہے۔ ہم تو ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، جھکتے رہتے ہیں۔ صدام حسین صاحب بڑے اونچے درجے کے اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کہتے تھے، 30 سال تک عراقیوں کو مار مار کے دمبا بنایا اس نے، عراق میں جہاد کا نام لینا منع، جہادی تحریک منع، دینی سیاسی جماعتیں منع، دینی مدرسے منع، تقریباً ہر تیسری گلی کے اندر کیسینو، نائٹ کلب، جوا خانے عام کھلے عام، اور اپنی پوری جتنی فوج تھی ان کو ملک کے اندر متعین عہدے، ریلوے بھی فوج کے پاس اور جہاز بھی فوج کے پاس اور فلاں بھی فوج کے پاس، خوب ان کو کھلایا پلایا سب کچھ دیا۔ اب جب امریکہ ناراض ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، تو اب اگر ڈٹ جاتا، کہتا کہ ٹھیک ہے میں لڑنے کو تیار ہوں، اور اپنی قوم میں بھی اعلان جہاد کر دیتا، آپ یقین فرمائے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، روز جھکتا گیا نیچے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ تباہ کرو، ٹھیک ہے جی، اٹھ کے اپنا اسلحہ خود تباہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اسلحہ انسپیکٹر آئیں گے، ان کو آنے دو، تھوڑی سی چیں چیں کر کے ہاں چلو آ گئے، اب اپنے ملک کے اندر وہ جانور پھر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اب جی ہمیں ایک طیارہ تمہارے ملک کے اوپر سے اڑانا ہے جو پورے ملک کا ایکس رے لے لے گا، وہ اڑانے دو، پھر تو مجھے نہیں مارو گے، ہاں پھر نہیں ماریں گے تمہیں۔ انہوں نے وہ طیارہ اڑایا، دیکھ لیا کہ صدام کھوکھلا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، صرف اپنی قوم کو مارنے کا ماہر ہے، صرف اپنے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا۔ یعنی عراق کے اندر داڑھی تک رکھنا ایک زمانے میں جرم تھا اس ظالم کے ہاں، آج تو وہ مسلمانوں کا ہیرو ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی سارے کرتے ہیں۔ ماضی تو کوئی نہیں بھول سکتا نا، ہم نے عراق کے مہاجرین کو پوری دنیا میں ذلیل ہوتے دیکھا کہ وہاں اپنی عزتیں تک بچانا ان کو مشکل تھا، اور حلبچہ کے اندر کرد مسلمانوں پہ زہریلی گیس ماری، میں نے وہ جب تصویریں دیکھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عورت پڑی ہے اس کے سینے پہ چھوٹا سا بچہ پڑا ہے، دونوں کے منہ سے نیلے رنگ کا زہر نکل رہا ہے، وہ گیس کی وجہ سے ایک دن میں 6,000 مسلمان شہید کر دیے وہاں پر۔ پھر سب کچھ ہو گیا، اب جب انہوں نے طیارہ بھی گھما لیا، دیکھا کچھ نہیں ہے، انہوں نے فوجیں داخل کر دی، اور جو ریپبلکن آرمی جن کو کھلا کھلا کے موٹا کیا تھا، بغداد اتنا زبردست شہر ہے، ایک 3-4 شہر دنیا میں ایسے ہیں جن کو طاقت کے زور پہ فتح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کابل شہر ہے، کابل کے اندر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جنگ جو آ جائے، صرف تاریخ میں طالبان نے کابل فتح کیا ہے، اس کے علاوہ جنگ سے کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ جس آدمی کو جنگ کی تھوڑی سی سمجھ ہے نا، وہ کابل جا کے دیکھے، وہ کہے گا اللہ پاک نے قلعہ بنایا ہے، جس قلعے کے اندر بیٹھنے والا بار والوں سے محفوظ ہوتا ہے ہمیشہ۔ کتنا عرصہ مجاہدین لگے رہے، کابل فتح نہیں ہوا۔ پھر ہمارے احمد شاہ مسعود صاحب اندر بیٹھ گئے، حکمت یار نے ٹکرے ماری جا کے، کچھ نہیں ہوا۔ ربانی اندر چلا گیا تو باہر سے سیاب ٹکرے مارتا رہا، کچھ نہیں ہوا۔ کابل کے باہر والا کمزور، اندر والا طاقتور، کے باہر والا کمزور، اندر والا طاقتور۔ یہ تو طالبان تھے، ان کے ساتھ تو خدا چلتا تھا، گلے میں قرآن لٹکاتے تھے، عجیب و غریب مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے ہمیں اس دور میں دکھائی، وہ تو گھس گئے، انہوں نے تو جنگ کے زور پہ فتح کیا۔ اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہے کہ کابل جنگ کی طرح فتح ہوا۔ بغداد کا یہی عالم ہے، بغداد ایسا زبردست شہر ہے کہ اس کو جنگ کے ذریعے آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا، اور امریکیوں کو پتہ چل جاتا، ایک ہوائی جہاز میں ریپبلکن گارڈ کے سارے جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، ماسٹ ادھر واشنگٹن پہنچ چکے تھے، پیچھے فوج انتظار میں وائرلیس لے کے بیٹھی ہے کہ کہیں سے کوئی آرڈر ملے گا، وہ وہاں دعوتیں کھا رہے تھے جا کے، پیچھے آ کے انہوں نے پورا بغداد آدھے دن کے اندر فتح کر لی۔ اگر صدام اپنی فوج کو جہاد پر کھڑا کرتا، ان کے دل میں کفر کی نفرت بھرتا، کیا یہ جہاز میں بیٹھ کر وہاں عیاشی کرنے جاتے تھے؟ کیا یہ اپنی فوج کو چھوڑ کر جاتے تھے؟ اگر یہ شخص خود میدان میں کود جاتا، رب کعبہ کی قسم، قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، ان کے انسپیکٹر کیوں آنے دیے؟ ان کے جہاز اوپر کیوں اڑنے دیے؟ صرف جنگ سے بچنے کے لیے، اور جو بچنا چاہتا ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور اب لڑائی شروع کی ہے تو بچا ہوا ہے الحمدللہ ابھی تک، ابھی کہتے ہیں داڑھی بھی رکھ لی ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ میں نے علماء سے کہا اس کو پاکستان بلاؤ، یہ جلسوں کے اندر بلایا کرو، داڑھی رکھیے۔ برطانیہ کے ایک اخبار میں آیا، ٹوٹے پھوٹے مجاہد ساتھ ہیں اور کتنے مہینے ہو چکے ہیں، ریپبلکن گارڈ کی اور اس کی ریگولر آرمی جن کی تعداد 5,00,000 تھی، صرف 25 دن عراق کا دفاع نہیں کر سکے، 25 دن، 25 دن۔ اور مجاہدین کشمیر جن کی تعداد 7,000-8,000 ہے، 14 سال سے کشمیر میں انڈین آرمی کو ناکوں کے تلے تگوا رہے ہیں، 5,50,000 گر گئے اور 8,000 اور 6,000 یہاں پاتے ہیں۔ بالکل، میں سیاسی شخصیت نہیں ہوں کہ صدام کیسا تھا کیا تھا، میں ایک دینی نقطۂ نظر سے عرض. اب اس نے کیسٹیں نکالی ہیں، میں نے بھی سنی وہ کیسٹیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. میں نے کہا کاش تیرے گلے سے یہ آیت اس وقت نکلتی جب بغداد سے لے کے تلکرم تک اور ایران کے سرحد سے لے کے کویت کے بارڈر تک ملک تیرا تھا، اس وقت تو یہ آیت قوم کو یاد دلاتا، آج تیرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا. اور آج بھی یاد آ گئی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کی نصرت فرمائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو فتح نصیب فرمائے، اللہ اس کو واپس حکومت دے اور پھر وہ حکومت کو اس طرز پہ چلائے. فقاتل وحرس، فقاتل وحرس، فقاتل. حکمران کا کام یہ ہے کہ لڑے، قوم کو کھڑا کرے، لڑے. قوم کو کہو دہشت گردی چھوڑو، سارے کچھے نکر پہنو، سارے انٹرنیٹ دیکھو، سارے لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاؤ اور خود بھی نہ لڑنے جائیں. ایسے ملک بچ سکتے ہیں بھلا؟ نہیں بچ سکتے. قوم سے کہو لڑے ساری قوم، اور پھر دیکھو تم کیسے ہیرو بنتے ہو. ساری قوم ایسے دیوار بن جائے گی لوہے کی، کیا کرے گا اسلحہ، کیا کرے گی طاقت، کدھر جائے گا؟ آخر اس نے بھی تو زمین پہ رہنا ہے، آخر وہ بھی تو گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے. مشینوں پہ مت جاؤ، مشینیں دھوکہ دیتی تھیں. جہاز بھی فضا میں تب اڑتا ہے جب کہیں زمین سے گزر کے جاتا ہے، کوئی جہاز ایسا نہیں ہے جو فضا کے اندر ہی اڑتا رہتا ہو. 7 گھنٹے 8 گھنٹے 2 دن 2.5 دن جہاز کو آنا ہے نا زمین پر، اور زمین پہ انسان بچتے ہیں اور انسان لڑنا جانتے ہیں. آج تک دنیا میں سے سانپوں کی نسل ختم نہیں ہو سکی، ہر آدمی ڈنڈا لے کے سانپ مارتا ہے. سانپ ہم مسلمان کیا ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں کہ ختم ہو جائیں گے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرے سامنے رب کا قرآن رکھا ہے کہ مسلمان صرف سازش میں مار کھاتا ہے، مسلمان صرف اپنے لوگوں کی بزدلی سے مار کھاتا ہے. ورنہ رب کعبہ کی قسم کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر سکے گا. جہاں بھی جنگ ہوئی ہے فتح ہماری ہوئی، جہاں بھی جنگ ماضی دیکھ لو حال، جہاں ہم مرے ہیں ڈر ڈر کے. بغدادی تھے ماشاءاللہ، عباسی خلفاء، صبح شام عیاشیاں، وہ لڑکیاں ہاتھوں پہ عطر لگاتی تھیں، پھر سارے جسم پہ عطر لگا کے ان کی ٹانگیں دباتی تھیں. پرندے چھوڑے ہوئے تھے، وہ پرندے جو ہیں وہ عطر کے حوض ہوتے تھے، ان حوض میں پرندہ جاتا، ڈبکی لگاتا، پھر اوپر سے گزرتا تھا تو عطر کا چھڑکاؤ ہوتا تھا ان کے اوپر. اور نازک ایسے تھے کہ بیت الخلاء میں اگر بدبو ہو جاتی تو مر جاتے تھے بعض دفعہ اس بدبو کی وجہ سے. اور ایسے تھے کہ دھوپ نے جیسے نہ چھوا ہو بغداد کے شہزاد میں. تاتاری آگے اور کاٹنا شروع کیا، اور بغدادی بیٹھے ہیں کیا کریں گے. یہاں تک آتا تھا کہ 200 مسلمانوں کو کھڑا کر کے ایک تاتاری کہتا تھا، اوئے یہی کھڑے رہنا، میں اپنا خنجر بھول گیا ہوں وہ لے کے آؤں گا. سارے وہیں کھڑے کانپ رہے تھے، 200 آدمی ایسے کانپ رہے. وہ جاتا اپنا خنجر لے کے ایک ایک کو ذبح کرتا، آگے دوسرا گردن. کیا 200 آدمی پکڑ کے ایک کو نہیں مار سکتے کیا؟ جب قوم کے اندر سے روح نکال دی جاتی، جس چیز کو تم انتہا پسندی کی دعوت کہہ کے ہمارے رستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، ایک وقت آئے گا تمہارے گلے سے یہی آواز نکلے گی کہ مسلمانوں اٹھو لڑو، لیکن اس وقت کوئی نہیں سنے گا تمہیں، کوئی نہیں سنے گا. ان کافروں کی فطرت کو سمجھو اور رب کی باتوں سے سمجھو، اس لیے کہ رب نے انہیں پیدا کیا ہے اور رب ان کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا ہے. یہی طریقہ ہے جو آدمی، جو ملک کسی کی جارحیت سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہی دو نسخے ہیں، تیسرا کوئی نسخہ نہیں ہے. رب اپنے فیصلے نہیں بدلتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا نظام ہے اور یہ نظام پکا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، پتہ قتال کیجیے اللہ کے رستے میں. لا تکلف الا نفسک، آپ پر نہیں ہے مگر صرف آپ کی ذمہ داری. وحرز المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے. آج جو شخص ایمان والوں کو جہاد پر ابھارے گا وہ اللہ کا حکم پورا کرے گا، نبی کا طریقہ پورا کرے گا. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ پاک سخت لڑائی والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. جب اتنا زبردست لڑنے والا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری پریشانی تو اپنوں میں ہے، ہماری پریشانی غیروں میں نہیں ہے. ہماری ذلتیں اپنوں کے اندر ہیں، ہماری ذلت باہر سے نہیں آتی، یہ ہماری اپنے اندر کی پیداوار ہے. باہر سے کوئی ہمارے اوپر ذلت ایکسپورٹ امپورٹ نہیں کر سکتا. بد نصیبی ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم دنیا کے کتے بن جاتے ہیں، اس دنیا کی ہڈیاں کھانے کا شوق ہمیں ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ لمبا جینا، بس اور جی لوں اور جی لوں اور جی لوں، یہ شوق ہمیں مرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. سمجھ آ گئی آیت آپ حضرات کو؟ آیت نمبر 88. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأعلمهم في المنافقين فئتين والله أركبهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وارجو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سويا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو جاء الله لسبقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويقولوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم مولاكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ماضی کی آیات میں کافروں کے ساتھ جہاد کے طریقے کا بیان ہے، ان آیات میں منافقین کے ساتھ جہاد کے طریقے کا بیان ہے. آپ حضرات کو اشکال ذہن میں ہوگا کہ منافقین سے تو لڑنے کی اجازت نہیں تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے رہے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے بھی چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں اور کئی بار صحابہ نے بھی اجازت مانگی تھی، آپ نے اجازت نہیں دی. اسی طرح غزوہ احد میں جو 300 لوگ بھاگ گئے تھے ان کو بھی لڑائی کی اجازت نہیں دی. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبان اللہ من اخبارکم، ان کی منافقت تو بالکل واضح ہو چکی تھی کہ عذر کرتے تھے کہ جی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم نہیں جا سکتے، پیچھے ہم نے سنبھالنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو اللہ نے بتا دیا تھا قد نبان اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہاں کون سے منافق ہیں جن سے لڑنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں یہ جب انتشار ہو گیا تھوڑا سا تو ایک عجیب و غریب طبقہ پیدا ہو گیا تھا. یہ طبقہ وہ تھا کہ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو کافر صبح مسلمان، دیکھتے رہتے تھے کہ آگے جلد گھبرا گئے کہ کہیں مسلمان ہمیں مار نہ دیں، آگے فوراً کلمہ پڑھ لیا، واپس گئے تو اپنی قوم والوں نے کہا کہ اچھا تم مسلمان ہو گئے ہو، نہیں ہم تو کافر ہیں، پھر دوبارہ کافر. ایک کھیل بنا لیا تھا بعض لوگوں نے. تو ان میں پھر مختلف طبقے تھے، بعض قبیلے تھے آتے تھے حضور کے پاس ہم مسلمان ہیں، پھر جا کر کہتے تھے مسلمان نہیں ہیں. پھر ایک اور سازش انہوں نے کی تھی، وقال طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره، کہتے تھے کہ ایسا کرو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کہ صبح جا کر مسلمان ہو جایا کرو اور شام کو کہو کہ اب تو ہم اندر کے آدمی تھے، ہم نے تو سب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، کچھ نہیں ہے، پھر شام کو کفر اختیار کر لو، دو چار دن مسلمانوں کے ساتھ رہو، کہو جی ہم تو اندر تک دیکھ کے آ گئے، سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فلاں ہے. تو اس سے زیادہ اثر ہوگا اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار ہوگا. تو یہ عجیب و غریب قسم کے کافر منافق طرح کے، یعنی تھے کافر لیکن نفاق کی شکل میں کافر تھے، ان کے پھر تین طبقے بیان فرمائے اور ان میں سے ایک طبقے کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا، ایک طبقے کو بیچ میں رکھا اور ایک سے جنگ کرنے سے منع کیا. تو یہ تین آیتیں اس کے بارے میں ہیں. فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروپوں میں ہو جاتے ہو؟ خطرہ یہ تھا اصل میں ان کے بارے میں، مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو جاتی تھیں. کچھ مسلمان نرم پڑ جاتے تھے، یار یہ ہیں تو مسلمان چھوڑ دو، کچھ کہتے تھے نہیں یار نہیں ہے، یہ تو ساکشی ہیں، یہ تو کافر ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان منافقوں کی وجہ سے تم کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ تم اپنا کلمہ ایک رکھو، تم اپنا موقف اور نظریہ ایک رکھو، اور ان یہ جو لفافے ہیں کہ صبح کافر تو شام کو مسلمان، تو شام کو کافر تو صبح مسلمان، عام حالات میں مسلمان ہیں، جنگ کے وقت میں کافر ہیں، ان کی وجہ سے تم کیوں آپس کی لڑائیاں کرتے ہو؟ تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان منافقوں کی وجہ سے آپس کے اختلاف میں نہ پڑو، اپنی جمعیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مضبوط رکھو. فما لکم فی المنافقین فئتین، مسلمانوں تمہیں کیا ہوگی منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن جاتے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ تو ذلیل ہو کر الٹے چلے گئے، تم تو نہ چلو. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، تمہارے دل میں جو ان کے ساتھ پرانی دوستیاں یاریاں رشتے داریاں ہیں ان کو نکالو, اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے, اب تمہارے کہنے پہ تو انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. فلن ومن یضلل اللہ, اور جسے اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد له سبیلا, تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. ودو لو تکفرون کما کفروا, وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے. فتکونون سواء, پھر تم اور وہ برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء, پس تم ان میں سے کسی کو یار اور دوست نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے رستے میں ہجرت کریں. یہ کچھ لوگ مکہ میں بیٹھے تھے, وہ روز کبھی مسلمان کبھی کافر, کہا کہ مسلمانوں تو ہجرت کر کے آ جاؤ. اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ہجرت المنافقین کانت الخروج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغزوات, منافقین کی ہجرت یہ تھی کہ تمہیں حضور کے ساتھ غزوے میں نکلنا پڑے گا. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ قبول نہ کریں, فَخُذُوهُمْ, تو پکڑو ان کو, فَقْتُلُوهُمْ, مارو ان کو, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ, ہاں سوائے وہ لوگ کہ جو مل جائے کسی ایسی قوم کے ساتھ, بینکم و بینہم میثاق, جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو, او جاؤکم, یا وہ تمہارے پاس آئیں, حقیرت صدورہم, ان کے دل تنگ ہو گئے ہوں, ان یقاتلوکم, تمہارے ساتھ لڑنے سے, او یقاتلو قومہم, اور اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے, نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ چاہتا انہیں تم پر قوت دے دے دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ, پھر وہ تم سے لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, پھر اگر وہ تم سے الگ تھلگ رہیں. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, تم سے لڑائی بھی نہ کریں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہارے سامنے صلح بھی پیش کریں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی رستہ نہیں دیا. ایسوں کو تم نہیں مار سکتے ہو, کیونکہ یہ تو اب تمہارے لیے کسی شر اور نقصان والے نہیں ہیں. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ, اور تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو. یریدون یامنوکم, وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں. ویامنو قومہم, اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. یہ بنو اسد اور غطفان سے. کلما ردو الی الفتنہ, جب بھی انہیں کسی فساد کی طرف بلایا جاتا ہے, ارکسو فیہا, اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں, فوراً فساد شروع کر دیتے ہیں. فإن لم یعتزلوکم, یہ اگر تم سے الگ تھلگ نہ رہیں. ویلقوا الیکم السلام, اور تمہیں صلح پیش نہ کریں. ویکفوا ایدیہم, اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں. فخذوہم, تو انہیں پکڑو. وقتلوہم, انہیں مارو. حیث تقفتموہم, جہاں پاؤ. واولائکم, یہ وہ لوگ ہیں. جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا, ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار دے دیا ہے, کھلی اجازت دے دی ہے کہ ان کو مارو اور ان کو قتل کرو, کیونکہ یہ تو بس فتنے کے انتظار میں شریف بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب کوئی ان کو طاقت یا فتنہ ملے گا تو تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا جائز ہے. سورہ نساء آیت نمبر 94. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا ترجعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان لا تعلمون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله, جب تم سفر کیا کرو جہاد میں, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام, اور اس شخص کے بارے میں جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہا کرو کہ لستا مؤمنا, تو مسلمان نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو, دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ, بس اللہ کے پاس تو بہت غنیمت ہے. یہ مسلمانوں کا ایک لشکر کہیں گیا تھا جہاد میں, وہاں ادھر ایک آدمی مسلمان تھا, وہ پہلے سے اپنے جانور مویشی لے کے شہر سے باہر آ گیا, اور جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو اس نے کہا السلام علیکم, سلام کیا. مسلمانوں نے کہا یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے, ورنہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس بیچارے کو مار دیا. اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے, قرآن کی آیت نازل ہوئی, کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے تم بغیر تحقیق کے اسے مار دیتے ہو، بہت بری بات ہے. اسی طرح ایک اور کے بارے میں آتا ہے، اس نے لڑائی کے دوران کلمہ پڑھا تو صحابی نے اسے مار دیا، تو حضور نے ناراضی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا. فرمایا حلا شکفت قلبہ، تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا. اسلام کی قدر کرو، جہاد بہت افضل عمل ہے لیکن شرطوں کے ساتھ، جو اللہ پاک نے اس کا طریقہ بتایا اس میں گڑبڑ نہ کرو. چنانچہ تم صرف دنیا کی مال و دولت کے لیے ایسا کرتے ہو، حالانکہ صحابہ کی یہ نیت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے انہیں فرمایا، آگے فرمایا کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم ایسے ہی تھے، اس سے پہلے اسلام سے پہلے تم ایسے ہی تھے. کذالک کنتم من قبل، اسلام سے پہلے تم ایسے ہی تھے کہ ہر شخص تو قتل کرتے تھے، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تو ہر کسی کو نہ مارا کرو، دیکھ کے مارا کرو، مسلمان کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. اور بعد نے فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم پہلے ایسے ہی تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تم بھی تو کافروں کے ساتھ مل کے رہتے تھے، جب تک تمہیں دار الحجرت نہیں ملا تھا تو وہاں کوئی تمہیں آ کے اس طرح مار دیتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تم مکہ میں رہتے تھے، کافروں کا شہر، تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہوں اور کافروں کے شہروں میں رہتے ہوں، تو ان کو احتیاط سے محفوظ رکھا کرو، کیونکہ تم خود بھی تو پہلے کافروں کے شہر میں رہتے تھے. فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، پس تم تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال کی بہت خبر رکھتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ تو کانپنے لگے، رونے لگے، سر سے لے کے پاؤں تک ندامت میں ڈوب گئے کہ یا اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اب جنگ میں اتنی احتیاط، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں کہ مسلمان نہ مارا جائے، پھر تو جہاد سے بہتر ہے آدمی گھر بیٹھ جائے. پر میں نے گھر بیٹھنا جہاد سے بہتر نہیں ہے، ان ساری بے احتیاطیوں غلطیوں کے باوجود مجاہد قائد سے افضل ہے، مجاہد قائد سے افضل ہے، اس کے بڑے درجات ہیں. یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ساتھ اللہ نے معافی کا اعلان بھی تو جگہ جگہ کر دیا ہے. جہاد احتیاط سے کرو، لیکن اس احتیاط میں یہ نہ ہو کہ جی اب احتیاط نہیں ہوتی، کوئی ہمارے ہاتھ سے غلط یوں نہ ہو جائے، پھر یہ نہ ہو تو چلو جاتے ہی نہیں ہے جہاد کے اندر، بیٹھ کے کسی کونے میں اللہ اللہ کرتے ہیں. تو ایسا نہ کرو، اللہ اللہ کونے میں بھی بیٹھ کے کرو، اور جب میدان جنگ ہے تو وہاں بھی جاؤ. اور یاد رکھو کہ جو مجاہدین ہیں اپنے جان اور مال قربان کرنے والے، ان کو اللہ پاک نے فضیلت دے دی ہے ان لوگوں پر جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے ہیں. اور یہ اس شکل میں ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو، اگر فرض عین ہو چکا ہو تو پھر تو سب افراد کو نکلنا ہوگا. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہو سکتے ایمان والوں میں سے جو بغیر عذر کے بیٹھے ہوں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے رستے میں، بے اموالہم وانفسہم، اپنے مال اور جانوں سے. فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دے دی ہے اللہ پاک نے مجاہدین کو، بے اموالہم وانفسہم، جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر درجے کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی جو ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور جہاد فرض عین نہ ہو، اور جانے والوں سب کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر بڑے اجر عظیم کی فضیلت دی ہے. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ، وہ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے. وہ مغفرہ، اور بخشش ہے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ مجاہد کو فضیلت ہے قائد کے اوپر، اب اس نص قطعی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. البتہ بعض احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فلاں عمل کو فضیلت دی، فلاں کو عمل دی. اس بارے میں ایک تو صحیح مسلم وغیرہ کی جو روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد، ہمیں وہ عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو، تو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا، میں نہیں پاتا. صحابی نے پھر پوچھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا، فرمایا کہ میں نہیں پاتا. پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو، فرمایا میں نہیں پاتا. جب اللہ کے نبی نہیں پاتے تو کوئی اور پالے گا ایسا عمل؟ پھر پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی ہمت رکھتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی ناغت قضا نہ کرے، ہمیشہ روزہ رکھے، افطار نہ کرے، اور ہر وقت پوری رات کی نماز پڑھے اور اس میں کہیں سستی نہ کرے، کیا ممکن ہے ایسا؟ یا رسول اللہ یہ تو ممکن نہیں ہے, بیچ میں انسان کے تقاضے ہیں فلاں چیزیں ہیں. فرمایا مجاہد جتنی دیر میدان جہاد میں رہتا ہے اسے ان چیزوں کا اجر ملتا رہتا ہے, گویا کہ مسلسل وہ روزہ رکھ رہا ہے اور مسلسل رات بھر عبادت کر رہا ہے. حتی یرجع الی اہلی, یہاں تک کہ اپنے گھر میں لوٹا ہے. تو جب تم مجاہد کے برابر نہیں کر سکتے ہو تو کیوں ایسا عمل پوچھ رہے ہو؟ اس سے بھی ثابت ہوا کہ جہاد افضل ترین عمل ہے. اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما جو تو اپنے محبوب و مقرب بندوں کو, وہ سب سے بہتر چیز جو تو عطا کرتا ہے وہ مجھے عطا فرما. یا اللہ مجھے وہ سب سے بہتر چیز عطا فرما جو اپنے محبوب و مقرب بندوں کو دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اب تو تیرا گھوڑا بھی مارا جائے گا اور تو خود بھی شہید ہوگا, کیونکہ سب سے افضل چیز جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے وہ شہادت ہے, اور شہادت بھی ایسی کہ جس میں اپنی مال بھی چلا جائے, سواری بھی کٹ جائے, اور خود انسان بھی اس میں لگ جائے. تو یہ افضل ترین نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. باقی سائل کی حالت دیکھ کر, سوال کرنے والے کی حالت دیکھ کر, اس کے احوال کے مطابق بعض چیزیں افضل غیر افضل ہوتی رہتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ غور فرمائے, ایک ہی سوال دو آدمیوں نے کیا, دونوں کو الگ الگ جواب ارشاد فرمایا. حالت حیض میں اپنی بیوی سے کس قدر قریب ہو سکتے ہیں؟ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا لکا ما فوق الازار, کہ کپڑوں کے اوپر اوپر, اور دوسرا صحابی آیا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کتنا جائز ہے حالت حیض میں انسان کو اگر ضرورت پیش آ جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سوائے دخول کے باقی سب جائز ہے. اب دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو محدثین لکھتے ہیں پہلا جو آیا تھا وہ تکڑا جوان تھا, اس کو اگر حضور پاک کچھ زیادہ اجازت دے دیتے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا تھا, تو اسے کہا لگا ما فوق الازار, کپڑوں کے اوپر اجازت ہے. اور جو دوسرا آیا تھا وہ بےچارہ بوڑھا آدمی تھا, وہ زیادہ کچھ اس طاقت محسوس نہیں ہوتی تھی, تو اس کو حضور پاک نے فرمایا کہ ازار کے علاوہ بھی صرف جو وہ ہے وہ نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ باقی سب کچھ. تو دونوں کی حالت دیکھ کر, اسی طرح ایک آدمی ہے وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے, ہمارے مجاہدین میں بات ساتھی ایسے ہوتے ہیں نمازوں میں سستی کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں یار تو بس نماز پڑھ کر چھوڑ, ہم خود تشکیل کر دیتے ہیں. بات ساتھی ایسے وہ محاذوں پہ اتنا تنگ کرتے ہیں ساتھیوں کو, اور موسکر میں چلے جائے تو اتنا رسوا, ہم کہتے ہیں بابا تیرا جہاد یہ کہ تو گھر چلا جائے, اپنا جہاد کے معنی بدلتے ہیں اس میں, نہ کوئی اور چیز. اس آدمی کی ظاہری حالت کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ واقعات لے کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہر دوسرے تیسرے دن. وہ دو صحابی تھے جہاد میں گئے, ایک شہید ہو گیا, ایک سال بعد شہید ہو گیا, وہ بعد والا پہلے جنت چلا گیا. تو میں نے کہا اس سے کیا نقصان ہو گیا تمہارا؟ وہ بعد والا پہلے جنت چلا گیا, وہ بعد میں چلا گیا, اس سے کیا جہاد کی افضلیت سے فرق پڑا؟ میں نے خود ایک عالم کی زبان سے سنا کہ جو آدمی فوراً شہید ہو گیا وہ شہادت کا رتبہ تو پا گیا, لیکن جو جہاد میں تھا اور دیر سے شہید ہوا تو جتنے دن وہ زندہ رہا کافروں کے دل میں اس کا روب رہا, اور کافروں کے دل میں جس شخص کا روب ہو اسے ہر سیکنڈ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں, اس لیے وہ پہلے جنت میں چلا گیا. اس سے جہاد کی افضلیت پہ کیا فرق پڑتا ہے اس حدیث؟ یا چلو مان لو یہ بعد والا کسی اور نیک عمل کی وجہ سے چلا گیا, تو اس میں کیا فرق پڑ گیا؟ جزوی واقعات. کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک شخص جہاد میں تھا اور اس کے نفس کے اندر تکبر پیدا ہوا کہ میں بڑا مجاہد کمانڈر ہوں, تو وہ جہاد چھوڑ کے کہیں چلا گیا. ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے, اس سے جہاد کی افضلیت سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ایک آدمی جہاد میں ہوتا ہے, اس کے نفس میں کوئی شرارت آتی ہے, امیر خود اسے پیچھے بٹھاتا ہے, امیر خود اسے کہتا ہے چند دن تم گھر کے اندر بیٹھو, جا کے تمہارا گھر میں بیٹھنا اس وقت ضروری ہے, تشکیل کے تحت وہ بیٹھ گیا. ایسا ہوتا ہے, اس سے جہاد کی افضلیت پہ فرق نہیں پڑتا. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا, پرچی آ گئی کہ جناب یہ جہاد کے بارے میں آپ بہت فضیلت بیان کرتے ہیں, حالانکہ حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلاح اجر میت شہید, کہ جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. تو جہاد میں تو ایک شہید کا اجر ہوتا ہے اور اس طرح تو 100 کا مل جاتا ہے آرام سے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کوئی دین میں آپس میں ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اس کے تین باتیں ذرا ذہن میں رکھو. اس میں من احیا سنتی, جس نے سنت کو زندہ کیا, تو جب سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے تو جہاد تو امت کا اجماع فرض ہے, تو جہاد کو زندہ کرنے پہ تو پھر کئی ہزار شہیدوں کا اجر ملے گا سنت کے زندہ کرنے. دوسرا اس میں ہے من احیا سنت, حدیث میں یہ نہیں ہے کہ من عامل بسنت, دو الگ الگ چیزیں. احیاء سنت یہ ہے کہ حضور پاک کی ایک سنت پوری امت میں متروک ہو گئی تھی, یا آپ کے معاشرے میں, آپ کے علاقے میں آپ کھڑے ہوئے, آپ نے محنت کی, خود بھی کیا عمل, لوگوں کے پاس بھی گئے, دھکے کھائے, مارے کھائے, یہاں تک کہ وہ سنت امت میں عام تھی. تو جس آدمی نے سنت کا احیاء کیا واقعی اسے تو بہت اجر ملے گا. اور سنت کا احیاء آسان نہیں ہے, سر سے لے کے پاؤں تک ماریں کھانی پڑتی ہیں, سال ہر سال محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے احیاء. تیسری چیز میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے اجر, ایک ہوتا ہے مقام, دونوں میں فرق دیکھیں. ایک ہے وزیر اعظم کی اجرت تنخواہ, وزیر اعلیٰ کی تنخواہ, اور ایک ہے وزیر اعظم کا مقام. وزیر اعظم کی تنخواہ 36,000 روپے ہوتی, 36,000 روپے, اور وزیر اعظم کا مقام یہ ہے کہ پورا ملک اس کے حکم کے نیچے ہے. تو اگر میں آپ میں سے کسی طالب علم سے کہوں کہ بھائی ایک سیغا پوچھتا ہوں, جو طالب علم یہ سیغا بتائے گا میں اسے وزیر اعظم کی 3 تنخواہیں دے دوں گا, وہ طالب علم کھڑا ہوا اس نے بتا دیا میں نے اسے 3 تنخواہیں وزیر اعظم کی 90,000 روپے یا 1,00,000 بنا وہ دے دیا, تو اسے وزیر اعظم کی اجرت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ 3 وزیر اعظم کی. تو اب اس کے اختیارات جوانی سے زیادہ ہے نا. اب یہ باہر جائے پولیس والے سے کہہ کرو, پولیس والا ایک لگائے گا آگے سے, پھر پریشان ہوگا یار میں تو 3 وزیر اعظم کی تنخواہ لے کے پھر رہا ہوں, پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو گاڑیاں روکے گا, روکو گاڑیاں, وہ گاڑی والا قریب سے گزر جائے گا, پھر فون کرے گا وزارت داخلہ میں کہ میرے گھر پر فوج متعین کرو, وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو, کہو گے مجھے 3 وزیر اعظم کی تنخواہ. تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اس کو شہید کا مقام ملے گا, فرمایا اسے شہید کا اجر ملے گا. ایک ہے شہید